شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای نازنینم. به نام خدای مهربون، خدایی که همه آدمهای خوب رو مثل حضرت امام حسین علیه السلام رو دوست داره و شما رو چقدر دوست داره. سلام به پدرهای شما، مادرهای بزرگوار شما. خیلی خوشحالم که بازم امشب آمدم پیشتون با یه قصه دیگه. گوش بدین به قصه امشب که اسمش هست پرستار کوچولو. دختر کوچولویی بود به اسم سمانه. سمانه یه مادر بزرگ خیلی مهربون داشت که چند وقتی میشد مریض شده بود. مادر سمانه هر روز به مادر بزرگ سر می زد، براش غذا درست می کرد، داروهاشو می داد، لباسشو عوض می کرد، موهاشو شونه می زد، خونهشو مرتب می کرد و خلاصه هر کاری داشت براش انجام می داد. سمانه هم به مادر خیلی کمک می کرد. اون شب مثل شبهای دیگه سمانه با مادر رفت خونه مادر بزرگ. غذا و داروهاشو داد. وقتی مادر بزرگ خوابید، رفتن مسجد برای مراسم هیئت. مادر با چشمای خیس از سمانه خواست برای مادر بزرگش دعا کنه تا زودتر حالش خوب بشه. سمانه هم دستای کوچولوشو به آسمون بلند کرد و گفت خدایا، مادر بزرگم زود خوب بشه، دیگه مریض نباشه. بعد از اینکه مراسم هیئت و عزاداری تموم شد، یکی از همسایه‌ها که کنار مادر نشسته بود گفت قبول باشه. مامان سمانم گفت انشالله که قبول حق باشه. بعد حال مادر بزرگ سمانه رو پرسید و گفت خدا خیرت بده. سمانه به مادر نزدیکتر شد و گفت مامان، حالا که مادر جون مریضه، خدا به شما خیر میده؟ مادر دستی به سر سمانه کشید و گفت قربونت برم، منظور خاله اینه که حالا که ما مراقب مادر جونیم، خدا دوستمون داره. سمانه گفت خب منم میخوام از مادر جون مراقبت بکنم تا خدا منم دوست داشته باشه. مادر گفت عزیز دلم، شما نمیتونی کارایی رو که من انجام میدم انجام بدی، اما کارای دیگر رو میتونی انجام بدی. سمانه با هیجان گفت مثلا چه کاری؟ مادر گفت همین که وقتی برای ملاقات مریض میری سر و صدا نکنی تا مریض بتونه استراحت کنه، این که به داروهاش دست نزنی و با اون قلب پاک و مهربونت براش دعا کنی که زودتر خوب بشن. سمانه گفت من هر شب که میای مسجد برای مادر جون دعا میکنم. مادر صورت سمانه رو بوسید و گفت عزیز دلم، قربونت برم که به فکر مادر جونی، اما وقتی دعا میکنی برای همه مریضا دعا کن. دعا کن خدا همه مریضا رو به خصوص بچه های مریض رو زود شفا بده. سمانه گفت منم میتونم از مادر جون پرستاری کنم؟ مادر گفت چرا که نه، همین که وقتی میریم اونجا صدای تلویزیون رو زیاد نمی کنی، بی سر و صدا بازی می کنی، توی کارا به من کمک می کنی، یعنی پرستاری از مادر جون دیگه. سمانه که خوشحال شده بود گفت پس من تا روزی که مادر جون حالش خوب بشه هر روز باهاتون میام و کمکتون میکنم، آخه منم دلم میخواد ثواب کنم، خدا دوستم داشته باشه. مادر لبخندی زد و گفت خدا همه بچه ها رو دوست داره و اگه مهربون باشی بیشتر دوستت داره. وقتی از مسجد اومدن بیرون سمانه با خودش تصمیم گرفت از این به بعد بیشتر حواسش به مادر جون باشه و کاری نکنه که اذیت بشه تا اون بتونه زود زود خوب بشه. میدونم که شما هم مثل سمان جون قصه‌مون بچه های خوبی هستین. اگه به ملاقات مریض میرین سر و صدا نمی کنین، کاری نمی کنین که مریض خسته بشه نتونه استراحت کنه. از همه شما میخوام با اون دلای پاک و آسمونیتون برای همه بیمارا دعا کنین. امیدوارم که همه شما و پدرها و مادرای گلتون همیشه سالم باشین و عزاداری های شما هم مورد قبول خدای مهربون قرار بگیره. گلای قشنگم دیگه موقعی لالا کردنتونه. بخوابین، انشالله خوابای خوب خوبم ببینین. خدا نگهداری همه شما.